Machozi umenifuta yote, aibu umeondoa yote. Umeniita mwana niliyekuwa mtumwa, umenisimamisha katika wingi wa neema, na umenikesisha mahali pa juu sana. Wewe kwani wazia mema, umri ulipo soge